आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन, रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM। संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। और इस विशेष कार्यक्रम में आप लोग अच्छे अच्छे कवियों को सुनते हैं। आज भी कुछ खास कवियों को आप सुनेंगे। तो हमारे साथ है शकुंतला स्वरूपरिया और साथ में डॉक्टर मनोहर श्रीमाल जी हैं, जिनसे हम बहुत ही अच्छी कविताओं को सुनेंगे। और आप सभी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। शुक्रिया। और सबसे पहले मैं चाहूँगा शकुंतला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैंने सुना है कि आप बहुत ही अच्छा मंच संभालते हैं और श्रोताओं को बांध के रखते हैं अपने शब्दों से, और साथ ही साथ आप महिलाओं पे बहुत ही अच्छा कविताएं आपने की हैं। तो हम सुनेंगे आपके द्वारा महिलाओं के लिए खास कविताओं को। तो सबसे पहली रचना जो महिलाओं के लिए आपने की है, बहुत ही खूबसूरत रचना, मैं चाहूँगा कि आप शुरू करें इस कार्यक्रम की शुरुआत में। शुक्रिया। हिंदुस्तान में जिस तरह से महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे पर है जी, उसको ठीक किया जा सकता है, दुरुस्त किया जा सकता है। उसके लिए जो मैंने एक नज़्म लिखी है वो अक्सर मंचों पर मैं पढ़ती हूँ और उस कविता के लिए मैं खास तौर पर जानी जाती हूँ। जी जी। अब बेटियों के जन्म पे बधाई दीजिए अजी बधाई लीजिए, खुशियों में ढोल थाल संग बजा भी दीजिए, कहती हूँ बात दिल से वो लगा ही लीजिए। अब बेटियों को देख नाम लाल कीजिए, जनने से पहले ना कोई बवाल कीजिए, कोई भी चिंता ना कोई ख्याल कीजिए, जवाब दूंगी मैं कोई सवाल कीजिए, जवाब दूंगी मैं कोई सवाल कीजिए। कैसी होती हैं बेटियां इस संसार में जी। मंगल शगुन सी पूजा अर्चना है बेटियां, सद्भावना ये शांति साधना है बेटियां, आरती अजाने आराधना है बेटियाँ, ये ज्योति प्रार्थना है वंदना है बेटियाँ, रिश्तों की खुशबू को हवा लगाती बेटियाँ, दो दहरियों का दीप बन के गाती बेटियाँ, कुर्बानियाँ दे कुनबे बढ़ाती हैं बेटियाँ, तुलसी रंगोली बन के लुभाती हैं बेटियाँ, सोना है चांदी है ये कोई नूर बेटियाँ, सूरज की किरण चांद का भी नूर बेटियाँ, सारी ही कायनात का गुरूर बेटियाँ, हर जिंदगी की सांसों का सुरूर बेटियाँ। तब मैं कहती हूँ जी, रिश्तों की खुशबू को हवा लगाती बेटियाँ, दो दहरियों का दीप बन के गाती बेटियाँ, कुर्बानियाँ दे कुनबे बढ़ाती हैं बेटियाँ, तुलसी रंगोली बन के लुभाती हैं बेटियाँ, सपनों को बेटियों के नया रंग दीजिए, उन्हें प्यार भरोसा नई उमंग दीजिए, सोचों के समंदर को एक तरंग दीजिए, उड़ने को आसमां पे पंख संग दीजिए, बाबुल की पगड़ियों में लिपट आती बेटियाँ, परछाइयों में माँ के सिमट जाती बेटियाँ, रेशम की राखियों में गुत के आती बेटियाँ, सजना के घरों को भी यूं बसाती बेटियाँ, बाइबिल है ये कुरान सी गीता सी बेटियाँ, ये राधा सकीना है ये सीता सी बेटियाँ, ये गुलगुले गुलजार गुलिस्तां सी बेटियाँ, दुनिया में खुदा का ही फरिश्ता सी बेटियाँ, ना बोझ ये कर्जा नहीं बरकत है बेटियाँ, सोने घरों की जान है हसरत है बेटियाँ, ये मीठा मोहब्बत का ही शरबत है बेटियाँ, ये उसकी दुआओं की ही हरकत है बेटियाँ। तब मैं फिर से एक बात कहती हूँ मन की, कि बेटी को कलेजे से नहीं दूर कीजिए, दहेज लेके दे के न कमज़ोर कीजिए, कमज़ोर मानना गमों से चूर कीजिए, कह कह के अबला ना यूं ही मशहूर कीजिए, ममता की तिजोरी हैं ये धनवान बेटियाँ, बेटों का बुन के देती हैं अरमान बेटियाँ, जन्नत की सीढ़ियाँ कहो वरदान बेटियाँ, त्योहार व्रत और रोज़ों का फरमान बेटियाँ, ये आदमी को आदमी बनाती बेटियाँ, रौनक शहर और गांव घर बढ़ाती बेटियाँ, खिदमत को वतन के कसम निभाती बेटियाँ, सिंदूर कोखे राखियाँ लुटाती बेटियाँ। तो आखिरी में मैं गुजारिश करती हूँ तमाम लोगों से, उसमें चाहे स्त्री हो या पुरुष, कि 9 महीनों की नींदों का माँ को मोल दीजिए, बहनों को प्यार के सिर्फ तो बोल दीजिए, बेटी के नाम सब दुआएं तोल दीजिए, अब बेटियों के जन्म पे बधाई दीजिए, बधाई दीजिए अजीब बधाई लीजिए, दरवाजे दिल के मेरे लिए खोल दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत ही प्यारा सा कविता जो है आपने सुनाया, ऐसे लग रहा था जैसे कि माँ सरस्वती के मुख से शब्द निकलते जा रहे हैं, बस हम सुनते जाएं, ऐसा लग रहा था। बहुत ही अच्छा समा बांध दिया आपने संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM पर ये खास कार्यक्रम, और हमारे साथ बहुत ही अच्छे कवियत्री हमारे साथ हैं, और आपने सुनकर समझ ही लिया होगा किस विधा की वो कवियत्री है और किस तरह से उनकी जो सरस्वती है उनके जीवा पर है, और बहुत ही सुंदर कविता बेटी पर उन्होंने हमें सुनाया है। और मैं चाहूँगा कि कुछ चंद अगर शब्द इसमें से आपके जहन में हो तो उसे बार बार याद कर लीजिए, ताकि आपके जहन में ये वो बेटियों के प्रति, माँ बहनों के प्रति हमारा सम्मान जो है दिल से निकलता रहे, क्योंकि आज जो परिवेश है, आज जो करंट सिनेरियो है, उसमें इस तरह की बातें हैं जहाँ पर हम लोगों को कवियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से ये जुनून जो है जगाना पड़ रहा है कि माँ बेटी जो है सरस्वती देवी की तरह होती हैं, उनका सम्मान कीजिए, उनका आदर कीजिए, उनका सत्कार कीजिए, आपका भी उसमें कल्याण है। तो बहुत सारी बातें हो रही हैं और एक क्रांति ला सकती हैं और एक पॉजिटिवनेस एक पूरे संसार में, एक जो चीज़ों की कमी है वो चीज़ें भर सकती हैं अगर हम चीज़ों को अपने जहन में रखें और इनको थोड़ा सा याद कर ले। बस भूल जाने के कारण ये सारी गड़बड़ी हो रही है, लेकिन अगर हम याद रख लेते कि कौन कैसा है तो हमारे जीवन में वो सुख सदा ही रह सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं चाहूँगा कि एक और कवि हमारे साथ हैं, डॉक्टर मनोहर जी, उनसे भी कुछ खास कविता जो है उनकी लिखी हुई वो हम सुनेंगे। तो आप सभी की तरफ से उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत, नमस्कार जी। मैं डॉक्टर मनोहर श्रीमाली जी, मैं हल्दीघाटी उनवास से हूँ जी, और महाराणा प्रताप पे मैंने एक बहुत ही अच्छी हिंदी में कविता लिखी है जी जी, वो आपके लिए पेश है। बहुत बहुत स्वागत। मेरे भाग्य लिखी पावन माटी, मेरा गांव जहां हल्दी घाटी, मेरे भाग्य लिखी पावन माटी, मेरा गांव जहां हल्दी घाटी, मैं शाही बाग में खूब रमा, मैं इन बिहड़ों में खूब घुमा, मैं रक्त तलाई में खेला, मैं इस माटी को खूब नमा, मैं पढ़ा लिखा उनवास में था, मैं पढ़ा लिखा उनवास में था, जहाँ राणा हमीर पढ़ा पाठी, मेरा गांव जहाँ हल्दी घाटी, मेरा गांव जहाँ हल्दी घाटी, मेरा गांव जहाँ हल्दी घाटी, कोई पूछे तो कहूँ जरा, मैं पढ़ा भी हूँ खमनोर जहाँ, अंतस में बसी यादें मेरे, सब याद मुझे भूलूँ मैं कहाँ, सब याद मुझे भूलूँ मैं कहाँ, सब भूल सकूं पर भूलूं ना, सब भूल सकूं पर भूलूं ना, ये मन में रची पीली बाटी, मेरा गांव जहां हल्दी घाटी, मेरा गांव जहां हल्दी घाटी। मैं शक्ति सिंह को नमन करूं जिसका आत्म इस ठोर जगा। दो भाई मिले सब बेर भूला, जो भी था क्रोध घोर तजा, जो भी था क्रोध घोर तजा। क्या हर्ष हुआ क्या गर्व हुआ, क्या हर्ष हुआ क्या गर्व हुआ। वो कवच समाए ना छाती मेरा गांव जहां हल्दी गाटी, मेरा गांव जहां हल्दी गाटी, मेरा गांव जहां हल्दी गाटी। मैं जाला मान की छतरी को, मैं सूर हकीम मजार नमू, मैं नमू समाधि चेतक को, मैं चेतक बार हजार नमू, मैं चेतक बार हजार नमू। जिसने अपनी टांगों से थी, जिसने अपनी टांगों से थी रोंदी मुगलों की थी छाती। मेरा गांव जहां हल्दी गाटी, मेरा गांव जहां हल्दी गाटी, मेरा गांव जहां हल्दी गाटी। जन्म में है जोधे वीर यहां, जन्म में है जोधे वीर यहां, बीलों के चले हैं तीर यहां, बीलों के चले हैं तीर यहां। फहरी है यहां नित धर्म ध्वजा, फहरी है यहाँ नित धर्म ध्वजा। नयनों से टपका नीर यहाँ, नयनों से टपका नीर यहाँ। वो हाथ अमर सिंह से रोटी, वो हाथ अमर सिंह से रोटी थी बन बिलावड़ी ले भागी। मेरा गांव जहाँ हल्दी गाटी, मेरा गांव जहाँ हल्दी गाटी, मेरा गांव जहां हल्दी गाटी। मैं नमन करूं उन भीलों को, उन बाण धनुषों तीरों को। रहे नित जो हितेशी राणा के, उन आदिवासी वीरों को। जिन्होंने तीर कमानों से, जिन्होंने तीर कमानों से रणभूमि लाशों से पाटी, रणभू को लाशों से पाटी। मेरा गांव जहां हल्दी गाटी, मेरा गांव जहां हल्दी गाटी। मैं नमन करूं महारानी को, राणा की जो अर्धांगिनी थी। वो भाग तपस्या की मूरत, वो त्याग तपस्या की मूरत, वो पतिव्रता वीरांगनी थी, वो पतिव्रता वीरांगनी। जब कठिन समय था राणा का, जब कठिन समय था राणा का, हिम्मत से भरी थी रखी छाती। मेरा गांव जहां हल्दी गाटी, मेरा गांव जहां हल्दी गाटी। राणा के संघर्षी जीवन को, हर पल पल क्षण को नमन करूं। जहां राज तिलक हुआ राणा का, उस गोगुंदा पे गर्व करूं। चावंड में धरा की गोद मिली, चावंड में धरा की गोद मिली, वो हस्ती मिल गई पावन माटी। मेरा गांव जहां हल्दी गाटी, मेरा गांव जहां हल्दी गाटी। चित्तौड़ दिवेर ओ माये रखी, हर ठोर ठिकान रूपाली को, हर ठोर ठिकान रूपाली को। सिमरूह सवामणि भाले को, उस कवच वो ढाल मुठाली को, उस कवच वो ढाल मुठाली को। मैं याद करूं उस वार को भी, एक वार में देह पूरी काटी। मेरा गांव जहां हल्दी घाटी, मेरा गांव जहां हल्दी घाटी, चुप के नहीं वार किया उसने, रजपूतन दूध पिया उसने, दुश्मन से सीधा झाय भिड़ा, एक बार में मार दिया उसने, जीर बख्तर कवच भी धन्य हुए, जीर बख्तर कवच भी धन्य हुए, थी भीम वज़र उसकी छाती, मेरा गांव जहां हल्दी घाटी, मेरा गांव जहां हल्दी घाटी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत ही प्यारी सी कविता जो है आपने सुनाया हल्दी घाटी पर, बहुत ही अच्छा लग रहा था, एक सुनने का मन कर रहा था काफी, जो है एक एक अलग अलग रूप आप बता रहे हैं तो काफी अच्छा लग रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम आगे बढ़ते हैं संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम में, और शकुंतला जी हमारे साथ ही है, बहुत ही अच्छा कविता उन्होंने किया। अब मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा वो अपने बारे में बताएं, क्योंकि हम पहली बार उन्हें सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपना परिचय जरूर दें हमारे श्रोताओं को। जी, मैं उदयपुर से हूं, और उदयपुर से मैं पिछले 10 सालों से एक साहित्यिक पत्रिका जो अखबार की सूरत में है, साहित्यिक, सांस्कृतिक और वैचारिक, तो वो मैं अखबार निकालती हूँ तनिमा नाम से, जो देश के विविध हिस्सों में साहित्यकार बंधु और सबके पास जाता है, और डाक के माध्यम से मैं उसको प्रेषित करती हूँ। और विशेष रूप से मैं शुरू से, क्योंकि रेडियो से जुड़ी रही उदयपुर आकाशवाणी से, जयपुर से, तो 15 सालों तक मैं नारी जगत कार्यक्रम देती रही, और दूरदर्शन में भी काफ़ी कवि सम्मेलनों में, और फिर मैं मंचीय कवि सम्मेलनों में जाती रही, और उसके साथ ही मंच संचालन का मुझे शुरू से शौक रहा। कॉलेज टाइम से जयपुर कानोड़िया कॉलेज से मेरी पढ़ाई हुई थी, पिता मेरे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भंवर सुराना जयपुर से थे, तो वो यहाँ ब्रह्म कुमारीज में भी आते रहे उस दौरान अपने, क्योंकि वो ब्यूरो चीफ थे राजस्थान के, तो वहाँ से पत्रकारिता का थोड़ा सा जो एक तरह से कहते हैं कि विरासत में थोड़ा सा मुझे मिला। हम 5-6 बहन भाई हैं, और उसमें मैं अपनी पत्रिका निकालती हूँ, और उससे बहुत संतुष्टि मिलती है, और कविता के माध्यम से भी बहुत संतुष्टि मिलती है कि जो दिल की बात है वो जब लबों पे आ जाती है, तो मेरे खास गीतों में बात यही होती है कि मेरी धुन पहले आती है, हाँ, और उसके बाद शब्द निकलते हैं। केवल 10 मिनट लगते हैं, और जैसे कोई पेंटिंग करने लगते हैं, और 6 महीने में भी कभी कभी नहीं लिखा जाता, और कभी एक ही दिन में मैं 8 रचनाएं लिख लेती हूँ। क्या बात है। तो ये माँ सरस्वती का एक प्रसाद है, और मैं सोचती हूँ कि ईश्वरीय नेमत के बिना ये कविता की चाबी या साहित्य की चाबी हमें नहीं मिल सकती। सही बात है, कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा। मैं आप लोगों का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि हम लोग यहाँ आए तो आपने हमें जी सुनाने का मौका दिया, हमें भी बहुत खुशी हुई है। और मैं चाहूँगा कि जैसे कि जीवन में काफ़ी जो रचनाएं हम लोग लिखते हैं जी, कहीं पर कहीं हम लोग सामाजिक तौर पे लिखते हैं, समाज के कहीं ना कहीं उपयोग, हाँ, सामाजिक सरोकार, और कहीं ना कहीं कविताएं जो है खुद के लिए भी लिखते हैं हम, तो मैं चाहूँगा कि खुद के लिए लिखी हुई एक बहुत ही सुंदर रचना आप सुनाइए। अच्छा जी, ये मैं गज़ल पेश कर रही हूँ जी, और इस दौर में भी हम अपेक्षा करते हैं एक पत्रकार से, साहित्यकार से, कि वो केवल एक झोला छाप बना रहे और जीवन से कुछ ना मांगे, ना भौतिकता में, ना किसी में, मतलब जो सुख नाम की चीज़ आदमी जब पैसे को ही मानता है, ऐसे दौर में हम मोटे तौर पे एक पत्रकार और साहित्यकार के बतौर क्या महसूस करते हैं, उस बात को मैंने व्यक्त किया है। धड़कनों के हम बहाने थे, बहाने ही रहे, धड़कनों के हम बहाने थे, बहाने ही रहे, गम हमारे यूं दीवाने थे, दीवाने ही रहे, चेहरे पर चेहरा सजाए थक चुके हैं अब तो हम, चेहरे पर चेहरा सजाए थक चुके हैं अब तो हम, ख्वाब कितने जो सजाने थे, सजाने ही रहे, ख्वाब कितने जो सजाने थे, सजाने ही रहे, ऐ कलमकारों कलम से तुमको क्या हासिल हुआ, मुफलिसी के हम ठिकाने थे ठिकाने ही रहे। मुफलिसी मतलब गरीबी, गरीबी। मुफलिसी के हम ठिकाने थे ठिकाने ही रहे। दौर है ऐसा कि लफ्जों के सहारे जी गए, वरना सिक्कों के जमाने थे जमाने ही रहे। वरना सिक्कों के जमाने थे जमाने ही रहे। और ये जो परिंदे उड़ान भरते हैं जी, तब परिंदे को एक मनुष्य मानवीकरण भी दिया गया है। तो वो जो परवाज भरते हैं, तो सवाल पूछा है कि इतनी उड़ानों का क्या फ़ायदा। ऐ परिंदों हिजरतें करने से क्या हासिल तुम्हें, चौंच में थे चार दाने ही रहे। ये मेरे ख्याल से ब्रह्मा कुमारी से एक संदेश समाज को इस रूप में जाता है जी, जी। कि चौंच में तो चार दाने ही हैं, आखिर दुनिया हमारी खुदा के पास भगवान के पास ही है। कुछ नहीं बदला हजारों इंकलाब आए, मगर नए शहर में हम पुराने थे पुराने ही रहे। नए शहर में हम पुराने थे पुराने ही रहे। और आखिर जो शेर है वो ये है, सुन ले रब तू वक्त की मुश्किल से देना अब निजात, तुझको शिकवे जो सुनाने थे सुनाने ही रहे। तुझको शिकवे जो सुनाने थे सुनाने ही रहे। धड़कनों के हम बहाने थे बहाने ही रहे। गम हमारे यूं दीवाने थे दीवाने ही रहे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत ही प्यारी सी कविता आपने, अपने लिए लिखा हुआ कविता आपने सुनाया है। इसमें सारी जो बातें हैं, एक पत्रकार की क्या दशा है और क्या अवस्था है, वो आपने बयां करने की पूरी कोशिश की है। बहुत ही अच्छा लगा। और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM पर संस्कार के बढ़ते चरण, सुनते रहो मुस्कराते रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ डॉक्टर मनोहर श्रीमाल जी हैं, जिनसे हमने बहुत ही अच्छा हल्दी घाटी पर कविता सुना है। तो मैं चाहूँगा कि एक अपनी जो रचना है, अपने लिए जब भी आप खुद के लिए कुछ लिखा हो तो उसके बारे में बताइए भी, और किस लिए लिखा, किस विधा में लिखा, क्या हुआ था जब आपने वो चीज़ें लिखी अपने लिए। मैंने एक हास्य कविता लिखी है जी जी, और मैंने उसको अपने ऊपर ही लिखा है क्योंकि मेरे सिर पर बाल नहीं है, और मैंने उसी को विषय पे मैंने एक कविता मेरे ऊपर लिखी है जी। स्वागत है। कि हमारे सिर पर देख किसी ने केशों की कमी, हमारे सिर पर देख किसी ने केशों की कमी और कह दिया इसे बंजर जमी। पर ये उपमा हमें कब स्वीकार थी, आत्मा रही धिक्कार थी, हम ठहरे कर्म के कवि और कान बड़े रसिक। मधुर उपमा सुनने को अधीर ये तनिक, हुआ क्या कि हमारे कान में बैठे दो जंतु, हुआ क्या कि हमारे कान में बैठे दो जंतु जिसमें एक नर एक मादा थी, और मादा इस कान से इस कान में जाने को आमादा थी। तभी हमें मधुर स्वर लगा सुनाने, मादा लगी गुनगुनाने, चलो दिलदार चलो चांद के उस पार चलो। क्या बात। एक मेरी दूसरी कविता है जी, वो मैंने इस विषय पे लिखी कि एक दूसरे के यहाँ मेहमान आते हैं, और मेहमान जब औरतें हो तो एक दूसरे की साड़ी पहन लेते हैं और उससे क्या भ्रम हो जाता है। इसके ऊपर मैंने कविता लिखी है जी, कि ऑफिस से सीधा घर पहुंचा तो बीबी से मिलने की तमन्ना में एक साथ चार सीढ़ियां गया फांद था, और अंदर जाकर देखा तो रातों की रानी का घूंघट में छिपा हुआ चांद था। हमने पूछा कि आज देवी जी क्यों कर नाराज है, न सिकवा न शिकायत फिर क्या राज है, हम तो सोच रहे थे घर जाती बीवी बाहों में भर लेगी, दूर से ही दौड़कर हेलो डियर कहेगी, और कुछ करने की मुझे बड़ी आस थी, पर घूंघट उठा के जो देखा तो बीवी की साड़ी पहने मेरी बड़ी सास थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं चाहूंगा कि शकुंतला जी, आपको ऐसा लगा हो कि दुनिया में दर्द बहुत है जी, तो दर्द पर अगर कोई ऐसी नज्म लिखी हो तो जरूर सुनाइएगा। बिल्कुल, दर्द को मैंने, दर्द तो है इस महसूस, इसको महसूस करके मैंने एक ऐसा गीत लिखा है जिसमें एक संदेश अपने आप को देना चाहती हूँ जी, जी, कि मैं दुनिया को कितना सुंदर बना सकती हूँ। क्या बात है, इस बात पे ये बतौर कवि हर आदमी कर सकता है। किसी की जिंदगी में हम सपन के द्वार खोलेंगे, किसी के आंसुओं को हम समझ उपहार ढोलेंगे, किसी की जिंदगी में हम सपन के द्वार खोलेंगे, किसी के आंसुओं को हम समझ उपहार ढोलेंगे, जहाँ पर हर समय पीड़ा ओ दुख और आहों की रुत हो, वहाँ हम सुख भरे गीतों की ही रसधार घोलेंगे, किसी की जिंदगी में हम बात कर्तव्य की अधिकार की हो, निर्णयों की हो, कहीं पे हम हमारी एक सजग सरकार हो लेंगे, वहीं पे हम हमारी एक सजग सरकार हो लेंगे, जहाँ पे हो बुराई झूठ भ्रष्टाचार की सत्ता, वहाँ सच्चाई और अच्छाई के दरबार खोलेंगे, पाप और पुण्य से होता किसी का मोल इस जग में, अपनी सांसों में हमने की का एक संसार बोलेंगे, जहाँ पीड़ित ओ वंचित शोषितों के मार्ग हों बाधित, वहीं पे ले मशाले बन नई ललकार डोलेंगे, किसी की जिंदगी में हम सपन के द्वार खोलेंगे। और बात कहती हूँ जी, ये हर व्यक्ति पे लागू होती है, हमारे शब्द और वाणी से किसी को ठेस ना पहुँचे, बोलने से ही पहले बात हम 100 बार सोचेंगे, है ये सौभाग्य की माँ शारदे ने लेखनी दी है, रचेंगे गीत ऐसे जो सदी के पार बोलेंगे। और आखिरी बात कहती हूँ, आजमाएंगे सीरत को किसी की सूरत से पहले, मनुजता का किया कितना यहाँ श्रृंगार तोलेंगे, किसी की जिंदगी में हम सपन के द्वार खोलेंगे, किसी के आंसुओं को हम समझ उपहार ढोलेंगे। बहुत खूब, बहुत मेरे ख्याल से मधुबन FM पे हैं और ब्रह्मा कुमारी इसका भी यही संदेश जी जी होता बहुत ही प्यारा सा संदेश था। और चलिए, मैं अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हम लोग हैं, तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर मनोहर सिमाल जी एक बहुत ही छोटा सा संदेश 1 मिनट का आप जरूर दें। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सबको प्रेम से रहना चाहिए, किसी से भी अनबन नहीं रखनी चाहिए, चाहे कितने भी सिकवे और गिले हो, बोलना कभी किसी से बंद नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी एक पंक्ति में मैं इसका गजल के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा कि बोलिए न मुझसे मगर ये तो सोचिए, बोलिए न मुझसे मगर ये तो सोचिए, क्या मौन रहना ठीक जिगर ये तो सोचिए, क्या मौन रहना ठीक जिगर ये तो सोचिए। बहुत बहुत। और मैं चाहता हूं कि हमारे श्रोताओं को आज का ये संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम को आपने सुना, आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपना एक मोबाइल फ़ोन आपके पास है ही है तो ज़रूर मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हमें मैसेज कीजिए 9414151415 इस नंबर पे, अपने नाम के साथ में आपको कौन सी कविताएं या जो भाव है जो अच्छे लगे हैं अपने शब्दों में ज़रूर लिख के भेजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। शुक्रिया रमेश। और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह खुश रहें, मस्त रहें, मस्ती में जूमें और सुनते रहिए रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मस्कराते रहो।